رنگ دی را نهیر سو د ډیر وخت مسافر اشنا دا زل خو دې سول سرا ونن منځه اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو رنگ دی را نهیر سو د ډیر وخت مسافر اشنا دا زل خو دې سول سرا ونن منځه اختر اشنا رجر دی خاور پر گل رنگ سوانی واوشتی رجر دی خاور پر گل رنگ سوانی واوشتی اید توفانی دنیا لشوان دمار ورشنا دازا خود اسم سر ونل منزی اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو اید توفانی دنیا لشوان دمار ورشنا دازا خود اسم سر ونل منزی اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو رنگ دی را نهیر سو دڑی روخت مسافر اشنا دازا خود سول سرا ونل منزی اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو حغاستا ملگری چی روال بوداستا پرچن حغاستا ملگری تر مزار اوڑی سل گئی هر موزی گرشنا دازا خود اسم سر ونل منزی اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو رنگ دی را نهیر سو دڑی روخت مسافر اشنا دازا خود اسم سر ونل منزی اختر اشنا رنگ دی را لاست حقا مات سی او شب کور دسی حقا غشی لاست حقا مات سی او شب کور دسی حقا غشی دانچی ران بیلی پو مرگ کھڑی دم رش رشنا دازا خودی سول سرا منزی اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو رنگ دی را نهیر سو دڑی روخت مسافر اشنا دازا خود سول سرا ونل منزی اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو هر چو کندی قبر تزاری مراقی باوکڑا کدی قبر تزاری مراقی باوکڑا هیچ مرا گوی داستا لحال سا خبر اشنا دازا خود سول سرا ونل منزی اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو رنگ دی را نهیر سو دڑی روخت مسافر اشنا دازا خود سول سرا ونل منزی اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو تا هم پدا راز نوی خبر چی تقدیر سا کوی تا هم پدا راز نوی خبر چی تقدیر سا کوی چی تقدیر سا کوی اخ دا درد دلو زلو لکلی مهاجر اشنا دازا خود سول سرا ونل منزی اختر اشنا رنگ دی را نهیر سو رنگ دی را نهیر سو دڑی روخت دل تدا او پا وعدا پورا نکڑا خیر دیکھا دی دل تدا او پا وعدا پورا نکڑا ہیر چی احمد نا کی میدان کی دا محشرشنا دا زخو دی سن سرا ونال منزی اخترشنا اندرہ